rász üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, motyogás. Tartós hullám, tupír, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt meseország az egész. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki becéz. Gedeon bácsi a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Nem tudom, hogy amit mondok végül hiszik-e. Házi bort visznék ki minden héten, gizike, picike, micike. Salgovácné, túros buktát, sütöket. Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset. Gedeon bácsi a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Összevesznek értem naponta a csacsinék, kényes dámák nyomban afrikai emberevők, kanibál. Tejben, vajban fürdetik az öreget. Meseország királya, egy őszes úr, kit mindenki szeret. Gedeon bácsi a nők bálványa, de otthon őt is az asszony várja, csepptől szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi egy sárni reszket, kis csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét.